อนเรือเชื่อได้อีลีใส่ข้าวนาปีหรือจะเป็นนาปังมังกรเรือชื่อนี้เขาดังใส่ปุ๋ยทุกครั้งต้องมังกรเรือมังกรเรือเด้อซอยใดซอยใดเร็วถูกใจใส่มังกรเรือโหลดและเร็วทุกนิ้วตะลางเหนือใต้กระซังใช้มังกรเรืองามอีลีคักแท้เอาเรือใส่มังกรเรือถูกใจถูกใจมังกรเรือเด้อซอยใดซอยใดเร็วถูกใจใส่มังกรเรือข้าวแต่ก่อรวมใจเม็ดตรงงามกันครับทงย้อนมังกรเรือใส่มันอ้อยย่อยงามเอาเรือย้อนมังกรเรือย้อนมังกรเรือใส่ปุ๋ยดีต่ำด้วยราคาเกษตรชาวนาพากันสุขใจเป็นผลผลิตติดอกติดใจยิ่งทำกำไรเงินไหลมาเทมาก่อนเพื่อเดินซอยใดซอยใดเร็วถูกใจใส่มังก่อนเลยเกษตรชาวนาพากันสุขใจเป็นผลผลิตติดอกติดใจยิ่งทำกำไรเงินไหลมาเทมาก่อน